Een van de grootste hits aller tijden. Ja, Procol Harum, A Wilder Shade of Pale. Een hit die iedereen wel mooi vindt. Ja, de ouderen en de jongeren. De langharigen en degenen die dat allemaal maar niks vonden. Mooi uit 1967. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Tot middernacht, tenminste als je niet naar de herhaling luistert, hebben we heel wat lekkere muziek voor je in de aanbieding. Maar ook een paar interessante onderwerpen. Ja, zo gaan we bespreken wat Rotterdam Sport Support voor de regionale sport kan betekenen. Dat hoor je zo meteen dus. Hal van der Horst is ook weer van de partij met een kritische noot over recreatiepark Hoek van Holland. Dat zou moeten worden geprivatiseerd. Maar is dat wel een goed idee? Je hoort de opvatting van Han van der Horst strakjes. En we gaan praten over Da Capo Coaching. Wat is dat? Wat doet zo'n coaching? Coachingbureau, een coach, wat doet hij? Nou, je hoort het straks allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Is she coming? prachtige muziek van Passengers. Nou, bestaat uit de U2 en Luciano Pavarotti. Miss Sarajevo, prachtig. Verder hoorde je hier in de late avond met Bianco, met een van de vele, vele uitvoeringen van More Than I Can Bear. En deze uitvoering kwam uit 1985. Ik ga praten met Antoine Schijf. Hij is in de studio, hij is verenigingsadviseur en hij weet alles van Rotterdam Sport Support en wat hij er allemaal mee wil doen. Antoine, welkom. Goedendag. Sport Support Rotterdam, dat heeft met sport te maken. Uiteraard, zeker. En ons hoofddoel is het stimuleren en het ondersteunen van sportverenigingen. En eigenlijk ervoor te zorgen in de kern om elke Rotterdammer aan het sporten en bewegen te krijgen. En hoe doen jullie dat? Hoofdzakelijk door ondersteuning. Ja. Wij hebben verenigingsconsulenten. En wij hebben speciale experts die zich op speciale thema's specialiseren. Zoals financiën, ledenwerving, noem alles maar op. Beleid en organisatie. Maar ook veilig sportklimaat. Mm-hmm. En zo willen wij de Rotterdamse Sportvereniging helpen om eigenlijk vitaal en toekomstbestendig te worden als sportvereniging. Ja, omdat de vereniging niet al die disciplines zelf in huis hebben misschien altijd. Nee, we hebben natuurlijk binnen sportverenigingen hoofdzakelijk te maken met vrijwilligers. Ja. En dat zijn welwillende mensen die uit verschillende sectoren komen en heel veel goede kwaliteit hebben. Maar wij hebben ons dusdanig gespecialiseerd dat wij die mensen weer kunnen ondersteunen in de sportwereld. Grote organisatie in Rotterdam? Ja, we zijn nu tussen de 70 en 75 mensen. Zo. 17 jaar geleden zijn we opgericht. En je ziet dus ook dat die groei laat dus ook zien hoe belangrijk het is om sportverenigingen te helpen. Stad Rotterdam, dan hebben we het over de grens. Maar jullie gaan ook de grens over van Rotterdam. We zijn momenteel ook werkzaam voor de gemeente Schiedam. Mm-hmm. Daar werk ik hoofdzakelijk ook voor. We hebben niet alleen Schiedam. Mm-hmm. Maar je ziet ook dat heel veel andere gemeentes in het gebied, in de regio, dat die ook verenigingsondersteuning aanbieden aan hun eigen sportverenigingen. Ja, en dan gaan jullie met elkaar in overleg om dat sterker te maken nog misschien. Ja, je ziet dat er wel steeds meer contact is tussen de gemeentes, maar ook tussen die verenigingsadviseurs van de verschillende gemeentes. Daar houdt onze lokaal sportadviseur houdt zich daarmee bezig. Dat is een ander persoon. En die probeert juist al die sportverenigingen ook van elkaar te laten leren. Ja, dat gaat over de gemeentegrens heen uiteraard. Ja, natuurlijk. Want in elke gemeente is wel wat. Maar je hoeft niet te zeggen, nou, deze gemeente heeft dit en de andere gemeente, daar doen we niks aan. Dat doe je niet. Je gaat gewoon kijken in alle gemeentes. Ja, moet ik er wel bij zeggen. Niet ik zelf werk misschien specifiek voor de gemeente. Ja, nee, niet zelf, maar als organisatie. Ja. Goed, kijk, het hoogste doel is, mensen moeten weer aan het bewegen, aan het sporten komen. En dat is van kind tot ouderen. Precies. En dat is het hoogste doel uiteraard. En daar heb je vitale en gezonde sportverenigingen voor nodig. Ja. Je ziet wel dat er steeds weer ontstaat wel een andere vraag vanuit de consument, vanuit de sporter. Maar daar proberen we juist op in te spelen en met sportverenigingen mee te denken. Ja. We hebben het over sportverenigingen. Dammen is ook een sport. Ja, uiteraard. Net als schaken. Zelfs bowling zit erbij en ook scouting bedienen we. Je moet het heel breed zien dus. Ja, zeker. Ja, het is echt sport en bewegen inderdaad. Ja, dat moet je noemen. Ja, ja. Mooi initiatief om dat te doen en ook om het uit te rollen over andere gemeenten heen. Want jullie hebben natuurlijk 17 jaar ervaring inmiddels. Ja, we krijgen inderdaad als gemeentes inderdaad dit zelf willen uitrollen. Hè, dan kunnen ze zeker ook bij ons aankloppen om daar verder over te praten. Ja. Daarbij moet ik wel zeggen dat wij wel ons hoofdzakelijk blijven richten op Rotterdam. Ja, maar als er advies gevraagd wordt, ben je niet te beroerd om dat te geven? Nee, zeker niet, uiteraard. Dat gaan jullie doen. Ja. Waar kunnen mensen jullie vinden? Wij hebben een website, rotterdamsportsupport.nl. Mm-hmm. Maar ook een website of een e-mailadres waar ze zich ook kunnen melden met vragen. Staat ook op de website, neem ik aan. Ja, info@rotterdamsportsupport.nl. Oké, dan

Wat een dramatisch lied, hè? Tja, Sinéad O'Connor. We kennen nog allemaal, denk ik. Maar ja, als je denkt bij jezelf, wat klinkt hier een beetje gek, Blokhuizen? Maar dat klopt omdat mijn neus een beetje bestopt zit. Dus vandaar. Nothing Compares to You. Grote hit in 1990. Jordam hier in de late avond. Verder hoorde je ervoor Georges Moustaki met Joseph. In een ogenblik de nieuwe column van Han van Horst. Hij gaat het hebben over het recreatiepark Hoek van Holland. Dat moet worden geprivatiseerd volgens Rotterdam. En Han heeft daar zo zijn mening over. Je hoort het zo meteen na Nova Star en Waiting So Long. Somebody turn the key. Who's locked inside of me? So I've been waiting so long. Some crying golden tears. I've been crying ever since. I've been waiting so long. Who can I try to live without? Silence in my head's too loud. Silence in my head's too loud. Maybe I could be just fine. Out at night, and the moon fell down like rain. You've been waiting so long. It's the killing of the sun. Too long. We can't. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. U denkt, lieve mensen, u denkt die Ahmad Abu Taleb is uit het goede hout gesneden. Die heeft begrip voor de gewone man. Sinds een paar jaar doen de progressieve partijen in Rotterdam mee aan het college, terwijl die rechtse gasten van Leefbaar Rotterdam tot de oppositie veroordeeld zijn. Dat zal daar allemaal wel goed zitten met de vooruitstrevendheid van het beleid. Of u denkt, met dat rode college is Rotterdam aan de goden overgeleverd, dat kan natuurlijk ook. Wie kijkt naar wat burgemeester en wethouders in de praktijk uitrichten, kan die conclusies maar met moeite onderschrijven. In het college zit ook de VVD en die weet een stevig stempel te drukken op het beleid. Het meest recente voorbeeld is de voorgenomen verkwanseling van het recreatiepark Hoek van Holland, 100 jaar geleden door de gemeente gesticht om mensen met een kleine beurs de kans te geven dicht in de buurt van het strand een vakantiehuisje te bouwen of een tentje op te zetten. Er waren toen wel meer gemeentes die zulke faciliteiten voor hun minder rijk bedeelde burgers op touw zetten. Dat hoorde toen tot het werkterrein van een zorgzame overheid. Tegenwoordig zijn 700 mensen zielsgelukkig met hun vaak zelfgebouwde huisje of een staakcaravan op dat recreatiepark. Het geluk wordt nu op losse schroeven gezet. De gemeente Rotterdam is tot de conclusie gekomen dat het bezitten en beheren van zulk een recreatiepark niet meer van deze tijd is, niet meer behoort tot de overheidstaken. Daarom wil ze ermee doen wat ze al zo vaak met waardevolle zaken heeft gedaan in het recente verleden, de hele boel aan een marktpartij verkopen. Die kan, wanneer de contracten van de huidige grondhuurders zijn verlopen, met het park doen wat hij wil, zolang het de recreatiebestemming maar in stand houdt. De 700 gebruikers van het park zijn dan ook in opstand gekomen tegen de gemeente. Ze vrezen straks weggetreiterd te worden met torenhoge grondhuren, zodat de commerciële exploitant er dure chalets op kan plaatsen. Let wel, op zo'n recreatieterrein heb je geen huurbescherming. Je kunt er na afloop van je contract zo afgeflikkerd worden. Het vakantiehuis moet je dan op eigen kosten verwijderen. Wethouder Bas Curvers van de VVD Rotterdam verdedigt dit besluit met de gewone lamlendige argumenten die je altijd hoort als de overheid taken aan de markt wil verkwanselen. Het park is verouderd en moet gemoderniseerd worden. Het park maakt verlies en dat mag niet van de wet. De werkelijke reden van het besluit het park te verkopen is dan ook een andere. De gemeente en die nare wethouder Curvers hebben het in hun hoofd gehaald Hoek van Holland om te vormen tot een moderne badplaats voor een kapitaalkrachtig publiek. Gepensioneerde echtparen met houten huisjes horen niet in een vierseizoenen badplaats, zoals die lui op de Coolsingel het noemen. Die zouden maar misstaan in het Marbella aan de Nieuwe Waterweg, dat deze verwaarde houten methoden zich voor ogen stellen. Zulke mensen en hun optrekkers verpesten het uitzicht. Natuurlijk mag een vertegenwoordiging van de huidige gebruikers zogenaamd meepraten tijdens het verkoopproces. Maar hun argumenten worden uiteraard in de wind geslagen. Er staan genoeg vastgoed heren en dames met scherp gesneden broekspijpen en kokerrokjes klaar om de zeer waardevolle grond zo tegen het strand aan in bezit te nemen. Met hen zal de gemeente Rotterdam gaarne zaken doen. Niet alleen de Verenigde Staten kennen hun trumps. Moet de gemeente Rotterdam dan maar tot in alle eeuwigheid de verliezen dragen van dat recreatiepark? Nee hoor, daar kan wethouder Bas Curvers op een eenvoudige manier van afkomen. Draag het park over aan een vereniging van de huidige gebruikers die vervolgens zelf de exploitatie ter hand nemen voor eigen rekening en risico. Regel dat deze vereniging het terrein niet aan derden mag verkopen, maar alleen teruggeven aan de gemeente Rotterdam. dat zou een college met hart in zijn donder doen. Dat zou zo'n college aandurven. Maar dat hart is op het Rotterdamse stadhuis al lang zoek geraakt. Op petities.nl dus, vindt u een petitie tegen de uitverkoop van recreatieoord Hoek van Holland. Ik beveel u van harte aan, lieve mensen, om die allemaal te tekenen. Kies voor het geluk van de gewone man, zet wethouder Bas Curvers de voet dwars. Maar luister eerst naar dit prachtige lied uit de tijd dat het recreatieoord Hoek van Holland nog liefdevol door de gemeente Rotterdam werd beheerd. Een van Rotterdams grote zonen, Louis Davids, over het soort badplaats dat die Curvers van ons eigen Hoek van Holland wil maken. Huts, fluts. De zee van Zandvoort is zeer fijn, de zee van Noordwijk mag er zijn. De IJmuiderzee is net als blauw, in Waak aan Zee daar bruist die zaal. Maar geen zee is zo distinct als onze Scheveningse zee. Die zit niet zo vol kwallen, want die blijven op het strand. Er is geen zee zo distinct als de Scheveningse zee, daar baat alleen de hoofd voor leeg. En er is geen strand zo charmant als het Scheveningse strand, daar flirt de bloem van Nederland. Aan onze Scheveningse zee schijnt zelfs de zon mondain blasé. Zo'n chique zee die bruist ook niet, maar les speelt geaffecteerd een lied. Ja, menig hegenaar beweert dat Mengelberg haar dirigeert vanaf het Scheveningse strand met een stokkie in zijn hand. En er is geen zee zo distinct als de Scheveningse zee, daar baat alleen de hoofdvolleen. En er is geen strand zo charmant als het Scheveningse strand, daar vlucht de bloem van Nederland in Gessen. Des zondags ruist de zee verfijn, wijl zij voor de elite deen. Dan gaan de douarières hier met freules roddelen op de pier. Dan zit de generaal heel chic met zijn familie rheumatiek in het aparte paviljoen, je kan het niet minder doen. En er is geen zee zo distinct als de Scheveningse zee, daar baat alleen de hoofdvolleen. En er is geen strand zo charmant als het Scheveningse strand, daar flirt de bloem van Nederland. Bij Zalu, o Jean, wat een aangename temperatuur. Gewoon knal, knal, bolletjes. En er is geen zee zo distinct als de Scheveningse zee, daar baat alleen de hoofdvolleen. En er is geen strand zo charmant als het Scheveningse strand, daar flirt de bloem van Nederland. Huts, fluts. Tot middernacht, de late avond. Hi, baby. Hello. Be mine, mine to hold ever. Night People, best wel een beetje toepasselijk, hè, zou je kunnen zeggen. En again, hier in de late avond. En wat hoorde je voor? Oh ja, een mooi nummer van Louis David. Over het strand van Scheveningen. Mooie muziek hier zo bij de late avond. In een ogenblik gaan we praten over Da Capo Coaching. Wat is dat? Wat doet dat coaching bureau? En waarom eigenlijk? En waarom heeft ze er een harp bij de leiding van dit bureau? Je hoort het zo meteen naar de Carpenters en This Masquerade. Thoughts of leaving disappear each each time I see your eyes. And no matter how hard I try to understand the reason why we carry on this way, we're lost in this masquerade. Over da capo coaching. En wat da capo coaching is, dat ga ik vragen aan Angeline Schoors. Ze is mijn gast in de studio. Angeline, welkom. Dankjewel. Da capo coaching, dat heeft iets met coaching te maken. Maar da capo, vertel even. Is het een muziekterm uit mijn verre verleden? Haal ik dat even tevoorschijn zo plotseling? Helemaal goed. Da capo is inderdaad een muziekterm. En dat betekent terug naar het begin. Oké. Als je op je bladmuziek het da capo teken tegenkomt, dan moet je daar stoppen met spelen. En teruggaan naar het begin en opnieuw beginnen. En dan de vertaling naar de coaching. Je gaat terug naar het begin van mensen die gecoacht willen worden? Nou, laat ik het anders zeggen. Ik heb terug, voor da capo gekozen omdat ik, zoals ik werk als coach, ga ik ervan uit dat je soms in je leven of in je carrière op een punt komt dat je denkt van ja, hoe ben ik hier nou echt gekomen? En dan is het goed om eventjes te stoppen. En terug te gaan naar waar je ook alweer van was. Naar je eigen begin, naar je eigen kern. En van daaruit opnieuw te beginnen. Nu zijn er heel veel coachingstrajecten. Er wordt heel veel aangeboden. Dat zou je zelf ook wel weten natuurlijk. 60.000 ongeveer zijn er in Nederland. Nou, ja. Dat wist ik dan niet, maar 60.000. Dat zijn er erg veel, ja. Wat is jouw unieke selling point, om het zo maar even in goed Nederlands te zeggen? Verkooptruc. Wat mij anders maakt dan andere coaches. Ik coach vanuit 3 invalshoeken. En dat is het ene is leiderschap en die andere 2 zijn muziek en taal. En dat klinkt een beetje ver van elkaar weg. En dat komt, die 3 leiders of die 3 invalshoeken, die hebben te maken met met verschillende ik-delen van mij. Het deel leiderschap heeft te maken met het feit dat ik ruim 25 jaar ervaring heb als leidinggevende. Ik ben zelf heel lang leidinggevende geweest. Dus ik coach dan ook graag leidinggevende of mensen die over leiderschap of persoonlijk leiderschap iets willen gaan doen, daar een stap in willen maken. Een ander onderdeel is het ik deel eens muziek. Ik ben ook naast coach en trainer ben ik ook al vanaf mijn prille jeugd muzikant. Even terug naar die coaching. Als mensen zeggen, nou, ik ben wel benieuwd hoe Angelique dat doet met muziek en zo. Hoe kunnen ze bij je terechtkomen? Ik heb een website. Die is www.dacapocoaching.nl. En daar kunnen mensen van alles over vinden. Ja. Ook nog over de derde invalshoek trouwens, waar ik nog niets over verteld had. Want ik had het over leiderschap en muziek, maar taal is er ook één. Ja. Want naast muzikant en coach ben ik ook schrijver. Ik heb een aantal boeken geschreven. Ik hou erg van taal. Mm-hmm. En ik hou erg van spelen met metaforen. En dat is ook heel goed te gebruiken in dat coaching. Dat is uitstekend te gebruiken. Dus ook mijn boeken gebruik ik regelmatig. En mijn liefde voor schrijven en mijn liefde voor taal gebruik ik ook regelmatig in het coachen. Ja. Het staat waarschijnlijk allemaal op de website. Maar als je je aanmeldt of je wil wat meer weten, is er dan een intakegesprek? Gaat er eerst een informatieronde aan vooraf? Hoe gaat dat? Ja, als mensen denken van nou, ik voel hier wel voor, dan doe ik altijd een gratis oriëntatiegesprek. Mm-hmm. En dan gaan we even kijken of er een wederzijdse klik is. Maar ook of het een coachvraag is die bij mij aansluit, of ik er iets in kan betekenen. Ja. En of de cliënt ook het idee heeft van, goh, ja, dit kan iets voor mij zijn. Het moet een klik hebben. Ja, en dan gaan we van start. Dan maken we een trajectplan en dan gaan we lekker van start. En zijn het altijd sessies 1-op-1? Ik doe 1-op-1 coaching, ja, veel. Maar ik werk ook met teams. Oké. Dus het komt allebei aan de orde. Ja. Ja, dat leiderschap is vaak ook met gaat meerdere mensen. Gaat ook vaak met teams, ja, klopt. Ja. Waar kunnen mensen je bereiken? Ik denk via de website. Ja, via de website. www.dacapocoaching.nl. Of mensen kunnen mij mailen naar angeline@dacapocoaching.nl. En dat staat ook op de website. Staat ook op de website. Ja. Telefoonnummer staat ook op de website. Precies, dacapocoaching.nl. Dan kom je helemaal terecht bij Angeline Schoor. En dan komt het allemaal in orde, denk ik zo. Mooi om dat te horen, jouw coachingstraject en alles wat je daarnaast nog doet. Dank voor het gesprek. En heel veel succes met alles wat je doet. Dankjewel Herman. En dankjewel Angeline Schoor voor deze bijdrage aan de late avond. Tevens einde van de show. Het is niet anders. Jammer maar helaas. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Wederom natuurlijk zoals altijd met prachtige muziek en leuke onderwerpen. Nou en dan hoop ik er weer te zijn bij een nieuwe aflevering van de late avond vrijdag. Dan hoop ik dat Bedeus weer niet meer bestopt is. Lijkt me wel prettig. Het opsluit van de show, Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza, waar we nu helaas niet kunnen komen. Ik wens je nog een mooie nacht, wel rusten als je gaat slapen. Mooie dromen. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. En als je even tijd hebt, check dan onze website, onze Facebookpagina, Twitter of LinkedIn. We zijn echt overal te vinden. Felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. The bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad souls, sad souls, darling. Sad songs, I'm just a singer who already blew his shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop.